الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مسئلہ الہ کا بیان آپ کے سامنے آئے گا. چونکہ قرآن پاک کا سب سے اہم مسئلہ یہی مسئلہ الہ ہے. پہلے مفسرین نے اس توحید کو، مسئلہ الہ کو، اپنے اپنے مقام میں اپنے اپنے انداز سے واضح کیا ہے، لیکن شیخ المشائخ سید المفسرین رئیس المحققین حضرت مولانا حسین علی صاحب، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن پر، جس طرح انہوں نے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. پہلے تمام مفسرین، اسلاف صالحین، سب قابل قدر، سب قابل احترام، بڑی بڑی انہوں نے محنتیں کی، لیکن کچھ جزوی فضائل ہوتے ہیں. اللہ پاک کسی فضیلت کے لیے کسی کو منتخب کر لیتا ہے. تو مسئلہ الہ کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے ہمارے حضرت صاحب کو، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو، منتخب فرمایا. تفسیر قرآن کے سلسلہ میں مسئلہ الہ کو بڑے مفصل انداز سے، بڑے احسن انداز سے حضرت صاحب واضح کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. پھر ان کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہوا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پیر طریقت بدر شریعت، مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی، مولانا محمد زمان صاحب سنگوالوی، اس طرح باقی حضرات، امام المحققین قاضی شمس الدین صاحب، قاضی نور محمد صاحب، اس طرح ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہوا. اور پھر اس قافلے نے اسی مسئلہ کی خدمت کی، اپنے استاد سے جس طرح پڑھا تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. اس قریب زمانے میں توحید کی خدمت مولانا حسین علی اور مولانا حسین علی کے شاگردوں نے جتنی زیادہ کی ہے، قریب قریب ان تمام صدیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. لا الہ الا اللہ کی وضاحت، مسئلہ الہ کی وضاحت، توحید کی وضاحت، توحید کے لیے محنت، یہ فرزندان حسین علی نے ایسی کی ہے جو صحابہ کے بعد شاید ہی کسی نے کی ہو. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کا ترجمہ، یہ خدمت بھی مولانا حسین علی سے اللہ پاک نے خوب لی اور ان کے شاگردوں سے. یہ اللہ پاک نے منتخب کیا مولانا حسین علی کو اور مولانا حسین علی کے شاگردوں کو. تفسیریں تو لکھنے والے کئی لکھتے رہے اور لکھتے رہیں گے. بہت سارے لکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں آیت کی تفسیر ربط پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگردوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی بھی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، توحید کی اور تفسیر قرآن کی. اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب فرما لیا. وہی مولانا حسین علی صاحب جو مسئلہ الہ پڑھاتے تھے، وہی آگے مسئلہ الہ ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے تھے. تفسیر جواہر القرآن کے شروع میں اس مسئلہ الہ کا اجمالی کچھ تذکرہ موجود ہے. دوسرے ہمارے استاد ہیں رئیس المحققین شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے حضرت شیخ سے جو مسئلہ الہ پڑھا اسی مسئلہ الہ کو ذرا اور اچھے انداز سے مرتب کیا. چونکہ شیخ جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ الہ کافی زیادہ فوائد پر مشتمل ہے، اس لیے وہ مسئلہ الہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ بھی سارا تو پیش کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اس کی جو ضروری مباحث ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. ہمارے استاد مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے پہ بڑا زور دیا کرتے تھے، بڑے اچھے انداز سے اس کی ترتیب انہوں نے دی اور مختلف مقامات پر مسئلہ الہ پڑھایا کرتے تھے. مولوی مختلف انداز سے مذاق کیا کرتے تھے، کئی مقامات پہ حضرت پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو کئی مولوی کہا کرتے تھے وہ مسئلہ الہ آ گیا نہیں. تو بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے. مسئلہ الہ میں اب سب سے پہلے بات کو ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ الہ گویا کہ توحید کا نام ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا. توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ماننا. اس توحید کے پھر چار درجے ہیں، توحید کے چار درجے ہیں. ہماری تفسیر قرآن یا باقی مسائل اس میں جو ہماری طرز ہوگی، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جو بات کرتے ہیں اس پر اکابرین کے حوالے پیش کرتے ہیں. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھتے جائیں گے مختلف مسائل آئیں گے، تفسیریں آئیں گی، کیا کچھ آئے گا. کسی مقام پہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا دامن دلائل سے خالی ہو، ہمارے پاس اکابرین کے حوالے موجود نہ ہوں. ہم جو مختلف باتیں پیش کریں گے ان کے لیے پہلے مفسرین، محدثین، شارحین، اسلاف صالحین، ان کے حوالہ جات پیش کریں گے. اب یہ بات کہ توحید کے چار درجے ہیں، یہ بات ہم نے کہاں سے لی، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا ماخذ ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب حجت اللہ. یہ آپ کے پاس کاغذ پہ عبارت لکھی ہے اس کی. شاہ صاحب فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لِلْتَوْحِيدِ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ وَعَلَمْ أَنَّ لِلْتَوْحِيدِ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ اِحْدَاهَا حَصْرُ وُجُوبِ الْوُجُودِ فِيهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَاجِبًا وَالثَّانِيَةُ حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی والثالثت حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی والرابعت انہ لا یستحق غیرہ العبادت حجت اللہ البالغہ صفحہ 119 جلد 1 یا صفحہ 59 جلد 1. یہ مختلف طبے ہوتے ہیں، بعضوں کا صفحے تبدیل ہو جاتی ہیں. حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ہندو پاکستان، ہندوستان پاکستان، یہ برے صغیر پاک و ہند کا یہ پورا علاقہ، اس علاقہ میں تمام علماء کی سند کا مدار ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، غیر مقلد بھی، سب کی سند پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب پر. پھر شاہ ولی اللہ سے اوپر جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ گویا کہ سب کے پیر و مرشد ہیں. چونکہ سب کے پیر و مرشد ہیں اس لیے ان کا ہر ایک احترام کرتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں، توحید کے چار درجے ہیں. پہلا درجہ فرماتے ہیں احداہا حصر وجوب الوجود فیہ تعالی. پہلا درجہ کیا ہے کہ واجب الوجود ہونے کو بند کر دیا جائے اللہ تعالی کی ذات میں. حصر وجوب الوجود، واجب الوجود ہونا، حصر بند ہے، کس میں؟ فیہ تعالی، اللہ تعالی نے، یعنی ایسی ذات جو واجب الوجود ہو وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. واجب الوجود یعنی جس کا موجود ہونا واجب اور ضروری ہو، اس پر کوئی زمانہ ایسا نہ آئے کہ جس زمانے میں وہ موجود نہ ہو، وہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، استقبال میں بھی ہوگا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا. جس کے وجود کا ہونا واجب اور ضروری ہے، واجب الوجود جو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، یہ واجب الوجود ہونا یہ صفت ہے صرف اللہ کی. اس واجب الوجود ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہ پہلا درجہ ہے توحید کا، واجب الوجود، جس کا موجود ہونا واجب اور ضروری ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے رہے، کوئی واجب الوجود نہیں ہے جس کا وجود ہمیشہ کے لیے واجب اور ضروری ہو. یہ واجب الوجود ہونا اللہ کی صفات مختصہ، یہ اللہ کی صفات مختصہ ہیں، اس صفت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے. اب یہ کہنا، اس صفت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے. اس صفت میں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود نہ ماننا، واجب الوجود ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کوئی نبی ولی، کوئی بڑے سے بڑا ہو، کوئی ہستی ہو، کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے، کوئی بھی قدیم نہیں ہے، کوئی بھی ازلی اور ابدی نہیں ہے. ازلی اور ابدی، واجب الوجود صرف اور صرف ایک اللہ ہے. بات سمجھے؟ اس ہستی کے ساتھ کوئی اور ہستی ہمیشہ سے رہنے والی ہو، ہمیشہ سے ہو، کوئی نہیں. کوئی ہستی، کسی ہستی کی صفات، نہ کوئی ہستی واجب الوجود، نہ کسی ہستی کی صفات واجب الوجود. یہ واجب الوجود کون ہے؟ صرف ایک اللہ. اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، ختم نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ، وہ صرف. یہ توحید کا پہلا درجہ، یہ توحید کا پہلا درجہ. دوسرا درجہ احدا اثر وجوب الوجود فی تل فلا یکون غیرہ واجبا فلا یکون غیرہ, تو اللہ کا غیر واجب یعنی واجب الوجود نہیں ہوگا. جو بھی ہے ممکن ہے, فانی ہے, ختم ہونے والا ہے, ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں ہے, ہمیشہ سے ہو ہمیشہ کے لیے رہے وہ صرف اللہ. یہ پہلا درجہ آ گیا. دوسرا درجہ وثانیتو حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی. دوسرا درجہ عرش, آسمان, زمین, تمام جواہر جتنے ہیں ان تمام کا خالق صرف اللہ. یہ دوسرا درجہ خالقیت کا, دوسرا درجہ خالقیت کا. عرش ہو, آسمان ہو, زمین ہو, باقی کوئی چیز ہو, ہر چیز مخلوق ہے, خالق صرف اللہ ہے. خالق صرف آسمان میں رہنے والے, زمین میں رہنے والے, سماویات, ارضیات, یہ سارے جو بھی ہیں یہ سب مخلوق ہیں, خالق صرف ایک اللہ ہے. خالقیت کو بند کر دیا جائے اللہ تعالی کی ذات میں اور عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے, ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا, ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, اس خالق ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, نہ ذاتی طور پہ کوئی اور خالق ہے, نہ عطائی طور پہ کوئی اور خالق ہے, نہ بالفعل کوئی اور خالق ہے, نہ بالقوہ کوئی اور خالق ہے. خالقیت صرف اللہ کے لیے, خالقیت ہر ہر چیز کا خالق ہونا, اس خالقیت کو بند کر دیا جائے اللہ تعالی کی ذات میں اور عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہو وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے. خالقیت صفت مختصہ ہے اللہ کی, اس خالقیت میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. کوئی نبی ہو, ولی ہو, کوئی بڑی سی بڑی ہستی ہو, سمجھے, چھوٹا تو چھوٹا رہ گیا, کوئی بڑے سے بڑی ہستی ہو وہ مخلوق ہو سکتی ہے, خالق ہونے میں اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی. کوئی ہستی خالقیت میں اللہ کی شریک نہیں, نہ ذاتی طور پہ شریک, نہ عطائی طور پہ شریک, نہ ذاتی طور پہ شریک, نہ عطائی طور پہ شریک. اپنی قوت اور طاقت سے کوئی خالق ہو ایسا بھی نہیں. عطائی, اللہ نے کسی کو طاقت دے دی ہو, یہ خالقیت والی صفت اللہ نے کسی کو عطا کر دی ہو, ذاتی طور پہ نہیں, عطائی طور پہ کوئی اور خالق ہو, نا ذاتی طور پہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, سمجھے, عطائی طور پہ بھی کوئی خالق نہیں, بالقوا کوئی خالق نہیں, بالفعل کوئی خالق نہیں, خالق صرف ہے اللہ. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کی حالت, اسے ہم کہیں گے آپ بیٹھے ہیں بالفعل, آپ بیٹھے ہیں بالفعل, لیکن آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے, تو آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں بالقوا, آپ کھڑے ہیں بالقوا. کوئی آدمی یہ کہے جی چلو جی فلاں بابا جی فلاں پیر فقیر اب تو خالق نہیں لیکن آئندہ خالق ہو جائے گا, نہ بالفعل کوئی خالق, نہ بالقوا کوئی خالق. اچھا جی, یہ دوسرا درجہ ہے توحید کا, دوسرا درجہ کہ خالقیت کو اللہ تعالی کی ذات میں بند کر دیا جائے, عقیدہ رکھا جائے کہ آسمان بھی زمین بھی، آسمان کی مخلوق بھی زمین کی مخلوق بھی، تمام جواہر جو کچھ ہے، اس ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ، نہ عطائی طور پہ، نہ بالفعل، نہ بالقوا. یہ دوسرا درجہ توحید کا آپ کے سامنے آیا. تیسرا درجہ والثالثۃ حصر تدبیر السماوات والارض وما بینهما فیہ تعالی. تیسرا درجہ آسمان و زمین کے امور کی تدبیر کرنا، آسمان و زمین کے امور کی تدبیر کرنا، یہ کام ہے صرف اللہ کا. اس تدبیر کرنے کو بند کر دیا جائے ذات باری تعالی میں، آسمان کا جو کام ہو، زمین کا جو کام ہو، اس کام کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ. آسمان زمین میں جتنے امور آتے ہیں، جتنے کام آتے ہیں، ان تمام کاموں کو کرنے والا، ان کاموں میں تصرف کرنے والا، ان کاموں کی تدبیریں کرنے والا، یہ صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ تدبیریں کرنے والا، تصرف کرنے والا اور کوئی نہیں، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل، نہ بالقوا. آسمان و زمین کا مدبر صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ مدبر کوئی نہیں. اس مدبر ہونے کو اللہ کی ذات میں بند کر دیا جائے، آسمان و زمین کی تدبیر اور تصرف یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، اس صفت مختصہ میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی زندہ شریک ہے، نہ کوئی مردہ شریک ہے، نہ کوئی ذاتی طور پہ شریک ہے، نہ کوئی عطائی طور پہ شریک ہے، نہ کوئی بالفعل شریک ہے، نہ کوئی بالقوا شریک ہے. ہر قسم کے شریکوں سے اللہ پاک ہے. یہ تدبیر کرنا، تصرف کرنا، یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی تدبیر کر سکتا نہیں، اور کوئی تصرف کر سکتا نہیں. یہ تیسرا درجہ ہے توحید کا. چوتھا درجہ والرابعۃ انہ لا یستحق غیرہ العبادت. چوتھا درجہ عبادت اور الوہیت، عبادت اور الوہیت بند ہے ذات باری تعالی میں. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. اس عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی نہیں. عبادت کا حق رکھنے والا مستحق کے عبادت کون ہے؟ صرف اللہ. مستحق کے عبادت ہونا، مستحق کے عبادت ہونا، یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے. مستحق کے عبادت ہونا اللہ کی صفت مختصہ ہے. اس صفت مختصہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذاتی طور پہ، نہ عطائی طور پہ، نہ بالفعل، نہ بالقوا. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی درویش، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بھی مستحق کے عبادت نہیں ہے. مستحق کے عبادت صرف ایک اللہ. یہ توحید کے چار درجے ہیں. توحید کے، یہ شاہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ آپ کے سامنے اتنی بات آئی. توحید کے یہ چار درجے، یہ بات ہم نے کہاں سے لی؟ شاہ صاحب کی کتاب حجت اللہ سے لی. اب شاہ صاحب کی کتاب سے بھی کوئی مسئلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن شاہ صاحب کا قول کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہے. اس لیے کوئی کہے جی شاہ صاحب کے قول سے یہ بات کیسے ثابت ہوئی، تو اس لیے آگے آپ کے پاس موجود ہوگا درجہ نمبر ایک لکھا ہے آپ کے پاس عبارت میں، وہاں لکھا ہے شاہد اول، کیا لکھا ہے شاہد اول، یہ اسی لیے لکھا کہ یہ بات تو لی ہم نے شاہ صاحب سے لیکن اس کی دلیل یہ شاہ صاحب کا قول دلیل نہیں، دلیل اللہ کا قرآن ہے، دلیل کیا ہے، اس لیے عنوان آگے دیا گیا شاہد اول، شاہد، شاہد اس بات کی شہادت موجود ہو کوئی، جی کوئی دلیل موجود ہو کہ واقعتاً یہ پہلا درجہ، یہ پہلا درجہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، پہلا درجہ کیا ہے، واجب الوجود ہونے کو اللہ کی ذات میں بند کر دیا جائے، واجب الوجود صرف ایک اللہ کو سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود نہ سمجھا جائے، یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے، اگر کسی اور کے لیے یہ کوئی صفت ثابت کرے گا تو یہ شرک بنے گا، واجب الوجود ہونا اللہ کی صفت مختصہ، اگر کوئی یہ کہے جی فلاں ہستی بھی واجب الوجود ہے تو کیا بن جائے گا شرک، اب یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، دلیل جی دلیل آئیے قرآن پاک کی شہادت، شاہد اول آپ کے پاس موجود ہے، کل شیئن ہالکن الا وجہہ، سورۃ قصص 20 پارہ آیت نمبر دیکھ لو، کل شیئن ہالکن الا وجہہ، ہر ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے، ہمیشہ سے باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، اور کوئی واجب الوجود نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، سمجھے، اس یہ جو پہلا درجہ ہم نے پیش کیا اس درجے کا ماخذ شاہ صاحب کی عبارت، لیکن اس درجے کی دلیل، اس درجے کی دلیل اللہ کا قرآن، وہ سمجھے، کل شیئن ہالک الا وجہ، کیڑی آیت ہے کوئی پتا کسی نو، جی آخری آیت، اور یار آیت نمبر بتاؤ، ہاں 80 88 بلے وہ، چلو جی آیت نمبر، زندوں کی باتیں بھی نہ صحیح سنائی دیتی ہیں نہ سمجھ آتی ہیں، لوگوں کے مردے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، آیت نمبر 88، چلو، کل شیئن ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے، تو کیا پتا چلا واجب الوجود صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ واجب الوجود ہونا اللہ کی صفت مختصہ ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے اور کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ شاہد اول کے نیچے لکھا ہوگا فہم سلف، فہم سلف، کوئی آدمی یہ کہے اس آیت کا یہ جو تم مانا کر رہے ہو کہ صرف اللہ ہی باقی رہنا والا ہے، اللہ ہی واجب الوجود ہے اور کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ مانا کس نے کیا جی، یہ مانا کس نے کیا جی، اس لیے آگے عنوان ہماری طرف سے آیا کرتا ہے فہم سلف، ہم جب بھی کوئی آیات کا معنی کرتے ہیں احادیث کا معنی کرتے ہیں اس کے لیے ہم اسلاف کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ معنی بزرگوں نے کیا ہے، یہ معنی بزرگوں نے کیا ہے، ہم اپنی طرف سے مانے نہیں کر رہے۔ اس لیے فام سلف آیا، فام سلف دیکھیے، فَإِنَّمَا أَدَاهُ كَائِنًا مَا كَانَ مُمْكِنٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَإِنَّمَا أَدَاهُ، اللہ کے علاوہ، ما أَدَاهُ اللہ کے علاوہ، كَائِنًا مَا كَانَ کائنم ما کانا، جو بھی ہو، وہ سمجھے، جو بھی کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیر فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کائنم ما کانا، کائنن ما کانا، جو بھی ہو، ممکن فی حد ذاتی ہی، تو وہ اپنی ذات کی حدود میں ممکن ہے۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ تو وہ کیا ہے؟ ممکن۔ وہ کیا ہے؟ واجب کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ واجب کوئی نہیں، ممکن ہے۔ ممکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی وقت ہو تو کسی وقت نہ ہو۔ ممکن پہلے کبھی نہیں تھا، پھر کبھی ہو گیا، پھر کبھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہو تو وہ ممکن ہے، واجب کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا أَدَاهُ كَائِنًا مَا كَانَ مُمْكِنٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ عُرْضَةٌ لِلْحِلَاقِ وَالْعَدَمِ، عُرْضَةٌ لِلْحِلَاقِ وَالْعَدَمِ، وہ ہلاکت اور معدوم ہونے کا محل ہے، معدوم ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو اس نے ختم ہو جانا ہے۔ وہ سمجھے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ باقی رہنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ تفسیر ابو سعود، تفسیر ابو سعود صفحہ 248 جلد 4۔ اب یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی شہادت آئی کہ واقعتاً واجب الوجود ہونا اللہ کی صفت مختصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے تو وہ ختم ہو جانے والا ہے، ہلاک ہو جانے والا ہے۔ دوسرا شاہد، شاہد دوم، کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورت رحمان، سورت رحمان پارہ 27 آیت نمبر 26-27، آیت نمبر 26-27، کلو من علیہا، من علیہا زمین پر جو بھی ہے، کوئی زمین پر جو بھی ہے، تو فانن، فانن فنا ہونے والا ہے، فنا زمین پہ جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے، ویبقا وجہ ربک، باقی رہنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، کلو کلو کلو من علیہا فان، ہر کوئی فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا صرف ایک اللہ، سمجھے؟ یہ دوسری شہادت۔ ویسے قرآن پاک میں بہت ساری شہادتیں، اب ساری شہادتیں اکٹھی کرنا شروع کر دے آدمی تو وقت یہیں گزر جائے گا۔ اچھا جی، آگے آئیے، اب یہ پہلا درجہ آپ کے سامنے آیا، پہلا درجہ توحید کا، اس درجے پہ قرآن پاک کی دو شہادتیں آئیں، کیا درجہ آیا کہ واجب الوجود صرف ایک اللہ ہے، واجب الوجود ہونے میں اللہ کو ایک مانا جائے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کو فانی مانا جائے، ختم ہو جانے والا مانا جائے، اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا صرف ایک اللہ. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہمیشہ رہنے والا مانے، ہمیشہ رہنے والا مانے، تو کیا بن جائے گا؟ شرک. تو کیا بن جائے گا؟ اچھا جی، اب آئیے دوسرا درجہ. دوسرا درجہ کیا تھا؟ کہ خالقیت کو اللہ کی ذات میں بند کر دیا جائے، عقیدہ رکھا جائے کہ خالق ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. خالق ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے تو وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں. خالقیت اللہ کی صفت مختصہ ہے، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل نہ بالقوا. اور کوئی بھی ہو، کوئی زندہ مردہ، کوئی نبی ولی پیر فقیر، کوئی بھی خالق نہیں، خالقیت میں اللہ کا شریک نہیں. یہ توحید کا دوسرا درجہ کہ خالقیت میں اللہ کو ایک مانا جائے، خالقیت میں اللہ کو. اس کے لیے ماخذ تو آ گیا شاہ صاحب کی کتاب سے، اب اس کے لیے شاہد، اس کے لیے شاہد، شہادت لیجیے قرآن پاک سے. شہادت آپ کے پاس لکھا ہے، شاہد. اللہ لہ الخلق والامر، اللہ لہ الخلق والامر، سورۃ اعراف 12:8 آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 اللہ لہ الخلق، لہو خبر مقدم، الخلق مبتدا مؤخر، حسر پیدا ہو گیا، خبر کو مقدم کرنے سے حسر پیدا ہو گیا. مانا کیا ہوگا؟ لہو اس ہی کے لیے ہے، اس ہی کے لیے ہے الخلق پیدا کرنا، یہ پیدا کرنے والی صفت اس ہی کے لیے، پیدا کرنے والی صفت، خالق ہونے والی صفت اس ہی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. اب قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ خالقیت کیا ہے، اللہ کی صفت مختصہ. یہ خالقیت ثابت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، اگر کسی اور کے لیے خالقیت ثابت کی جائے گی تو شرک بن جائے گا. خالق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. اللہ لہ الخلق والامر، اس ہی کے لیے ہے خالقیت. آگے آپ کے پاس لکھا ہے فہم سلف کہ خالق صرف اللہ ہے، لا احد غیرہ، لا احد غیرہ، سمجھو، لا احد غیرہ. کوئی کہے جی لہو الخلقوں میں یہ ہے نا کہ خالقیت اللہ کے لیے ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ کہاں سے نکالا؟ خالقیت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے خالقیت نہیں ہے. وہ جی یہ کہاں سے نکلا؟ تو بات بتائی یہ نکلا کہاں سے، حسر سے. یہ جو لہو خبر مقدم کی گئی نا، لہو خبر مقدم کی گئی تو مانا پیدا ہو گیا حسر کا، اور حسر جہاں ہوتی ہے وہاں دو جانبیں ہوتی ہیں، جہاں حسر ہوتی ہے وہاں دو جانبیں ہوتی ہیں، ایک جانب اس بات، دوسری جانب نفی، ایک جانب اس بات دوسری جانب نفی. تو مانا کیا ہوگا؟ خالقیت اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے. وہ سمجھے مانا کیا بنے گا؟ خالقیت اللہ کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے. خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. جی یہ معنی کس نے کیا؟ یہ معنی ہم کہتے ہیں آؤ جی دیکھو فام سلف، فام ہم اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہے، بزرگوں نے یہ معنی کیے ہیں اور بڑے بڑے حوالے ہیں تفسیروں کو اٹھاؤ گے، ہم تو صرف ایک دو حوالے دیں گے. لا احد غیره، لا احد غیره، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق. یہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں، علامہ آلوسی، تفسیر روح المعانی والے، سمجھے؟ سید محمود آلوسی، سید محمود آلوسی بھی سمجھتے تھے کہ مشرک کہے گا آلوسی یہ کہاں سے نکال لیا کہ کوئی اور خالق نہیں ہے، کہاں سے نکال لیا. تو علامہ آلوسی اس لیے کہتے ہیں کما یؤذن بہ تقدیم الظرف، کما یؤذن بہ، کما یؤذن بہ تقدیم الظرف، یہ ظرف جو خبر ہے اس کا مقدم کرنا یہی معنی بتلا رہا ہے. وہ سمجھے یہ لا احد غیرہ جو معنی میں کر رہا ہوں، سید محمود آلوسی کیا بتاتی ہیں کہ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ظرف کا مقدم کرنا، ظرف کا، ظرف کے مقدم کرنے سے معنی کیا پیدا ہوا کہ کوئی اور خالق نہیں ہے. لا احد غیرہ کما یؤذن بہ تقدیم الظرف، جیسے ظرف کا مقدم کرنا یؤذن، یؤذن بتلا، وہ سمجھے بتلا رہا ہے، اذان دیندا پیا ہے، اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے، لہو یہ جو ظرف مقدم ہے، خبر مقدم ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حسر ہے. مانا کیا ہوگا؟ اللہ ہی خالق ہے، لا احد غیرہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ خالق نہیں ہے. تفسیر المعانی صفحہ 138 جلد نمبر 8. اچھا جی، اب آپ کے سامنے آیا دوسرا درجہ کہ خالقیت صفت ہے صرف اللہ کی، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی زندہ مردہ، کوئی نبی ولی، کوئی پیر فقیر خالق نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کو خالق سمجھے غیر اللہ کو تو وہ مشرک بنے گا. یہ دوسرا درجہ توحید کا، توحید فی الخالقیت، توحید فی الخالقیت. اس پر ایک سوال ہے، اس کو سمجھو اور آگے جواب کو سمجھو. سوال یہ ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ خالقیت اللہ کی صفت مختصہ ہے، کوئی اور خالق ہو سکتا نہیں، لیکن قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے. قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. کس طرح جی؟ سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے، انی اخلق لکم، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. یہ سورۃ آل عمران پارہ 5 آیت نمبر جی 49. ماشاء اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، اخلقو لکم. تم تو کہتے ہو یہ خالق اللہ کی صفت مختصہ ہے، کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن پاک کی اس آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی صفت خلق ثابت ہے. اگر خالقیت اللہ کی صفت مختصہ ہوتی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف خلق کی نسبت نہ کرتے. اسی طرح دوسری آیت فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سورۃ مومنون پارہ 18 آیت نمبر جی 14 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بلے بلے برکت والا ہے اللہ. کون اللہ؟ احسن الخالقین جو خالقوں میں سے احسن. اللہ خود کہہ رہا ہے خالق ایک نہیں خالقین جمع. خالقین جمع. تم تو کہتے ہو خالق ایک ہے اور قرآن پاک کی آیت تو بتا رہی ہے کہ خالق ایک نہیں خالق کئی ہو سکتے ہیں. ہاں ان میں سے احسن خالق اللہ ہے. احسن خالق اللہ ہے لیکن اس کے علاوہ باقی بھی خالق ہیں. خالقین جمع کا لفظ آ رہا ہے. یہ سوال ہے قرآن پاک کی ان دو آیتوں میں صفت خلق غیر اللہ کے لیے ثابت ہے. صفت خلق غیر اللہ کے لیے ثابت ہے. اسی طرح ایک اور بات ساتھ سمجھو, اہل سنت کے علاوہ کئی اور گمراہ قسم کے فرقے امت میں گزر چکے ہیں. ان میں ایک فرقہ ہے معتزلہ. ایک فرقہ ہے معتزلہ. معتزلہ کا اہل سنت کے ساتھ ایک اختلاف ہے. پہلے وہ مسئلہ سمجھو. اختلاف کس بات میں؟ مسئلہ کون سا؟ بندہ جو اپنے عمل کرتا ہے تو بندہ اپنے اعمال کا خالق خود ہے یا بندے کے اعمال کا خالق اللہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بندہ جو اپنے اعمال کرتا ہے تو بندے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا خالق اللہ ہے یا بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ بندے کا خالق اللہ اور بندے کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. بندے کا خالق بھی اللہ, بندے کے اعمال کا خالق بھی اللہ. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے کا خالق تو اللہ ہے لیکن بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں تو بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہوتا ہے. بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہوتا ہے. تو معتزلہ نے بندے کو اعمال کا خالق مانا, اپنے اعمال کا خالق مانا. جب خالق مانا تو خالقیت میں بندے کو شریک کر دیا نا. خالقیت میں بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جب شریک کر دیا تو پھر چاہیے نا کہ اہل سنت کہتے کہ یہ معتزلہ مشرک ہیں کافر ہیں. پھر چاہیے یہ تھا کہ اہل سنت معتزلہ کو کیا کہتے کہ معتزلہ کافر ہیں مشرک ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت معتزلہ کو گمراہ تو کہتے ہیں, معتزلہ کو مشرک اور کافر نہیں کہتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ خلق اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے. اگر خلق صفت مختصہ ہوتی تو معتزلہ مشرک بنتے کافر بنتے. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جواب ذرا سمجھو. یہ سوال آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اب جواب آگے سمجھو. جواب کے لیے پہلے سمجھو تمہید. خلق کے دو معنی ہوتے ہیں. خلق کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ایجاد بعد از عدم، ایک معنی کیا ہے ایجاد بعد از عدم، پہلے نہیں تھا پھر ایجاد اس کو وجود دے دیا، سمجھے؟ پہلے ایک چیز نہ ہو پھر اس کو وجود دے کے پیدا کر دیا جائے، وجود دے دیا جائے، سمجھے؟ ما فوق الاسباب، یہ ایجاد ما فوق الاسباب، یعنی بغیر اسباب، بغیر آلات کے، کوئی سبب نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، کوئی مادہ اس کا موجود نہ ہو، بغیر مادے کے، بغیر سبب کے ایک چیز معدوم تھی اور اس کو پیدا کر دیا جائے، ایک ہے معنی خلق کا یہ، یہ جو معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے خالقیت اللہ کی صفت مختصہ ہے، بغیر اسباب کے پیدا کرنا وہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، بغیر اسباب کے پیدا کرنا یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، یہ پہلا معنی. دوسرا معنی، دوسرا معنی ہوتا ہے خلق کا تقدیر اور تصویر، ایک اندازے سے فوٹو بنانا، نقش بنانا، صورت بنانا، سمجھے؟ خلق کا معنی کیا ہے؟ صورت بنانا، شکل بنانا، کوئی مادہ موجود ہو ماتحت الاسباب، کوئی اسباب موجود ہوں ان اسباب کو سامنے رکھ کر ایک شکل بنائی جائے، ایک شکل بنائی جائے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خلق. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خلق. یہ دوسرا معنی، یعنی اندازہ، صورت، اندازہ کرنا، صورت بنانا، شکل بنانا، ماتحت الاسباب، شکل بنانا، ماتحت الاسباب، یہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے، یہ بندوں میں بھی صفت ہو سکتی ہے، یہ بندوں میں بھی صفت ہو سکتی ہے، سمجھے؟ تو دو معنی ہو گئے خلق کے، ایک معنی ہے خلق کا ایجاد ما فوق الاسباب، وہ صفت مختصہ اللہ کی، دوسرا خلق کا معنی ہے صورت اور شکل بنانا ما تحت الاسباب، صورت اور شکل بنانا ما تحت الاسباب، یہ جو دوسرا معنی ہے یہ بندوں کی صفت بھی بن سکتا ہے. اب جواب سمجھو تمہید کے بعد، جواب یہ ہے کہ اللہ کی صفت مختصہ ہے خالقیت، لیکن وہ بمعنی اول، وہ بمعنی پہلے معنی کے اعتبار سے خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے. جو دوسرا معنی ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ اللہ کا خاصا صفت مختصہ نہیں ہے، چونکہ صفت مختصہ نہیں اس لیے بندے اس سے متصف ہو سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو انی اخلق کو فرمایا، وہاں اخلق سے مراد انی اصورو، انی اصورو میں صورت بناتا ہوں، شکل بنانا میرا کام، صورت بنانا میرا کام، اس کو پورا پرندہ بنانا وہ اللہ کا کام. اسی طرح احسن الخالقین، وہاں الخالقین معنی ہے المصورین، احسن المصورین، احسن المصورین، تو وہاں یہ دوسرا معنی مراد ہے، اور دوسرا معنی اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے. جو صفت مختصہ ہے وہ غیر کے لیے ثابت نہیں، جو غیر کے لیے ثابت ہے وہ صفت مختصہ نہیں. وہ سمجھے؟ جو اللہ کی صفت مختصہ ہے وہ غیر کے لیے ثابت کوئی نہیں، اور جو غیر کے لیے ثابت ہے وہ صفت مختصہ ہے نہیں. جواب، اب اسی طرح آئیے معتزلہ کے نظریے کی طرف، معتزلہ کے نظریے کی طرف. معتزلہ جو بندے کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں، اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں، وہ ماتحت الاسباب، وہ ماتحت الاسباب، یہ جو دوسرا معنی ہے ماتحت الاسباب، ما فوق الاسباب بندے کو خالق نہیں مانتے. ما فوق الاسباب جو خالقیت ایجاد تھا وہ صفت مختصہ ہے، اس اعتبار سے معتزلہ بھی بھی بندے کو خالق نہیں مانتے، وہ بندے کو خالق مانتے ہیں دوسرے معنی کے اعتبار سے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے کسی کو خالق مانے تو کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسرا معنی اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اہل سنت جو کہا کرتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں بندہ اپنے اعمال کا کاسب ہے، خالق نہیں، خالق اللہ، خالق اللہ، بندہ کیا ہے؟ کسب کرتا ہے، بندہ کسب کرتا ہے، کماتا ہے، کسابت، کسابا، یکسبو، تکسبون، یکسبون، اور سمجھے، بندہ جو عمل کرتا ہے یہ بندہ کسب کرتا ہے، اور اس کسب کا خالق اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارا خالق بھی اللہ، وما تعملون تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ، خالق اللہ ہی ہے، بندہ کاسب ہوتا ہے، بندہ خالق نہیں ہوتا۔ اور معتزلہ جو کہتے ہیں بندے کو خالق، وہ بندے کو خالق کہتے ہیں دوسرے معنی کے اعتبار سے، ما تحت الاسباب، جو اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے۔ جب صفت مختصہ نہیں ہے تو اگر غیر کے لیے کوئی مانے تو اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگے۔ اب آئیے جی فہم سلف۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس میں کیا دلیل جی، یہ جو دو معنی آپ نے کیے، تو اس کے لیے آگے آپ کے پاس ایک فہم سلف لکھا ہے، یہ واللہ خلقکم وما تعملون، اے حفظن پتہ اسی کتھے بھی، واللہ خلقکم وما تعملون، اگے تو نمبر دس دے ہوں، اچھا جی چلو، فہم سلف، یہ سید محمود آلوسی کی عبارت ہے تفسیر روح المعانی سے، وہ منع کرتے ہیں، فرماتی ہیں والخلق الاختراع بلا مثال، یہ پہلا معنی، والخلق الاختراع بلا مثال، خلق کا معنی کیا، الاختراع بنا لینا، الاختراع بنا لینا بلا مثال، بغیر نمونہ کے، بغیر اسباب کے، سمجھے، ایک معنی، وَيَكُونُ بِمَانَ تقدیر، اور ہوتا ہے بِمَانَ تقدیر کے، تقدیر اندازہ کرنا، شکل بنانا، ایک اندازے کے مطابق شکل بنانا، یہ دوسرا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ آگے وَعَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَوَّلْ لَا يَتَّصِفُ بِهِ سِوَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، جو پہلا معنی ہے خالقیت کا، اس معنی کے اعتبار سے اللہ کا سوا کوئی بھی متصف نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کی صفت نہیں بن سکتی، جو پہلا معنی ہے وہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، یہ پہلا معنی، دوسرے کی صفت نہیں بن سکتا۔ وَعَلَى الثَّانِي، جو دوسرا معنی ہے، قَدْ يَتَّصِفُ بِهِ غَيْرُهُ، اس کے ساتھ غیر بھی موصوف ہو سکتا ہے، یہ دوسرا معنی غیر کی صفت بن سکتا ہے، پر پہلا معنی غیر کی صفت نہیں بن سکتا۔ لکھتے ہیں یہ جو دوسرا معنی ہے غیر کی صفت بن سکتا ہے، وَمِنْهُ، اسی دوسرے معنی سے یہ آیت ہے، وَمِنْهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہاں خالقین دوسرا معنی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یہاں بھی تخلق دوسرا معنی، تفسیر روح المعانی صفحہ 184 جلد نمبر 1۔ یہ دوسرا کاغذ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اچھا جی، جو معتزلہ کو ہم کافر نہیں کہتے، معتزلہ کو ہم کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت کافر نہیں کہتے، آگے وہ بھی لکھا ہے آپ کے پاس، یہ دوسرے صفحے پہ، دوسرے صفحے میں موجود ہے، عدم تکفیر معتزلہ، کہ معتزلہ کو اہل سنت کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ معتزلہ بندے کی خالقیت کے قائل ہیں، ما تحت الاسباب، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ کسی کو ما فوق الاسباب خالق مانا جائے۔ چنانچہ شرع عقائد ہماری عقائد کی کتاب علامہ تفتزانی، علامہ تفتزانی کی کتاب شرع عقائد ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، عبارت دیکھو، لا یجعلون خالقیۃ العبد کخالقیۃ اللہ تعالی لافتقارہ الی الاسباب والآلات التی ہی بخلق اللہ. شرع عقائد صفحہ 61. لا یجعلون نہیں بناتے وہ معتزلہ خالقیت العبد بندے کی خالقیت کو کا خالقیت اللہ تعالی اللہ کی خالقیت کے مثل، وہ معتزلہ بندے کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کی طرح نہیں سمجھتے، وہ سمجھے بندے کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کی طرح نہیں سمجھتے، کیوں فرق کرتے ہیں، یعنی کیوں لافتقار ہی للاسباب، کیونکہ بندے کی خالقیت محتاج ہے اسباب اور آلات کی، بندے کی خالقیت لافتقار ہی للاسباب والآلات وہ محتاج ہے اسباب اور آلات کی، التی ہی بخلق اللہ وہ اسباب اور آلات جن کو پیدا کرنے والا اللہ، جن کو پیدا کرنے والا ان اسباب کے ماتات، ان اسباب کے ماتات بندے کی خالقیت مانتے ہیں، بندے کی خالقیت ماتات الاسباب، بندے کی خالقیت ماتات الاسباب، اللہ کی خالقیت ما فوق الاسباب، لہذا شرک نہیں بنتا، لہذا شرک نہیں بنتا. یہ شرع عقائد صفحہ 61. آگے ماخذ نمبر 2، ملا علی قاری لکھتی ہیں، شرح فقہ قبر ان کی کتاب ہے، لکھتے ہیں لم یجعل العبد خالقا، لم یجعل العبد خالقا بالاستقلال، لم یجعل العبد خالقا بالاستقلال بل یقولون انہ سبحانہ خالق بالذات والعبد خالق بواسطة الاسباب والآلات، بندہ خالق ہے جی بواسطہ اسباب اور آلات کے، اور اللہ خالق ہے بالذات، بالذات یعنی وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی خالقیت اسباب کی محتاج نہیں، ما فوق الاسباب بندے کی خالقیت اسباب کی محتاج ہے، اس لیے بندے کی خالقیت اور ہے اللہ کی خالقیت اور ہے، معتزلہ جو فرق کرتی بات ان کی آ رہی ہے، تو چونکہ انہوں نے فرق کیا بندے کو خالق سمجھا ماتحت الاسباب، اس لیے شرک نہ بنا. شرح فقہ اکبر صفحہ 61. اچھا جی، ابھی آپ کے سامنے توحید کے 2 درجے، ان پر قرآن پاک کی شہادتیں آ گئیں، تیسرا درجہ تیسرا درجہ آپ نے سنا تھا توحید فی تدبیر فی تصرف، آسمان و زمین کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا صرف اللہ ہے، ان کاموں میں تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ زمین و آسمان کے تمام کاموں کے تصرفات کو بند کر دیا جائے ذات باری تعالیٰ میں، یہ تصرف کرنا اللہ کی صفت مختصہ ہے، اللہ کے علاوہ زمین آسمان کے کاموں میں اور کوئی تصرف کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی تصرف کرنے والا نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر، نہ کلی طور پر نہ جزی طور پر، یہاں تھوڑا سا یہ لفظ لکھنا، نہ کلی طور پر نہ کوئی آدمی کہہ دی چلو سارے کام تو پیر فقیر نہیں کرتے لیکن کچھ تھوڑے تھوڑے تو کرتے ہیں نا، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن کچھ کام وہ تو اللہ نے اختیار دے دیا ان پیروں فقیروں کو، یہ کرتے ہیں، تو سمجھو یہ تیسرا درجہ تصرف کلی یا تصرف جزی، یہ اللہ کی صفت، نہ کلی طور پہ کوئی اور تصرف کرنے والا، نہ جزی طور پہ کوئی اور تصرف کرنے والا، دنیا کے زمین آسمان کے تمام کام، زمین آسمان کے تمام کام، ان کاموں میں تصرف کرنا اللہ ہی کی صفت مختصہ ہے، اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ عطائی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ جزی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ کلی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ بالفعل کوئی شریک ہے، نہ بالقوا کوئی شریک ہے، نہ سمجھے، یہ تیسرا درجہ ہے، یہ گزر چکا ہے درجہ شاہ صاحب کی عبارت سے، اب اس پر ہم نے شہادت لانی ہے، آئیے قرآن پاک کی شہادت، قرآن پاک کی شہادت، یہ آپ کے پاس لکھا ہے شاہد، یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر، یدبر الامر، تمام کاموں کی وہ اللہ ہی تدبیر کرتا ہے، تمام کاموں کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے، من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر جتنے ہیں ان تمام میں تدبیر کرنا، تصرف کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کے لیے تصرف مانا جائے گا تو شرک بن جائے گا، یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ الف لام میم سجدہ 21، الف لام میم سجدہ 21، آیت نمبر 5، دوسری سورت یونس کی آیت ہے، سورت یونس کی، یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی، یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی، سورۃ یونس 12:11 آیت نمبر 31، اچھا واہ، یدبر الامر، وہی اللہ ہے جو تدبیریں کرتا ہے، الامر پڑھو گے وہاں تفسیر میں، یہاں الامر الف لام استغراقی ہے، الامر تمام امور، تمام کاموں کی تدبیریں کرنا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، ما من شفیعن الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کر کے کسی کام میں تدبیر تصرف کرنا چاہے کر سکتا کوئی نہیں، وہ سمجھے، کوئی سفارش کر کے تصرف کرے لونا الا من بعد اذنی، اللہ ہی خود کرے تو کریں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تدبیر کرنے والا، شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں، شفاعت بھی کون سی ہوگی، من بعد الاذن، من بعد ال، وہ بھی قیامت کے دن ہوگی، اب قرآن پاک کی یہ دو آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ تمام کاموں کی تدبیر کرنا یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اس صفت میں کوئی اور شریک ہو سکتا نہیں ہے، آگے آئیے چوتھا درجہ، اس پر قرآن پاک کی شہادت، چوتھا درجہ تھا توحید فی العبادت، توحید فی الوہیت، کہ عبادت اور الوہیت، عبادت کی جائے صرف اللہ ہی کی، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، اس مستحق کے عبادت ہونے میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورة محمد 26، پارا آیت نمبر 19. اچھا جی, اب آپ کے سامنے چار درجے توحید کے آ گئے, چار درجوں کی قرآن پاک سے شہادتیں آ گئی, قرآن پاک سے دلائل آ گئے. انہوں نے بتایا کہ ان چار چیزوں کے اندر اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے, ان چار چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے. اب اگلی بات آئیے, یہ پہلا مسئلہ, پہلا حصہ, پہلا فائدہ توحید کے درجات کا. اب اگلی بات سمجھو, توحید کے یہ جو چاروں درجات ہیں, چاروں درجات میں توحید کو ماننا ضروری ہے. کوئی آدمی کہے چلو جی ترائے درجے توحید دے من لئیے تے ایک نہ منیے تا کیڑی گل ہے, نہیں, چاروں درجوں میں توحید کا قائل ہوگا تو وہ توحید فائدہ دے گی. اگر کوئی آدمی چاروں درجوں میں نہیں, تین درجوں میں توحید, ایک میں شرک, ساڑھے تین درجوں میں توحید, آدھے میں شرک, ڈھائی درجوں میں توحید, ڈیڑھ درجے میں شرک, کسی طرح بھی ذرا سا شرک بھی آ گیا تو باقی درجوں کی توحید بھی ضائع. چاروں درجوں میں توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. اگر چاروں درجوں میں سے کسی ایک درجے کے اندر بھی شرک آ گیا تو باقی درجوں کی توحید بھی فائدہ نہیں دے گی, بلکہ وہ مشرک سمجھا جائے گا. بات سمجھے؟ اچھا جی, اس پر ایک عبارت لکھی ہے آپ کے سامنے, ماخذ یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے, شاہ صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے بدور بازغا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی, فرماتی ہیں اللہ تارا ان مشرقی مکہ تا کانو یزعنون بن سرام سلسلہ تل وجود اللہ تعالی کما قال اللہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الْآيَةُ وَمَا أَغْنَاهُمْ ذَلِكَ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَعَالَى. بدور بازغا صفحہ 126 فرماتے ہیں شاہ صاحب, اللہ تارا کیا تجھے پتا نہیں کہ جو مشرقین مکہ تھے نا, کانو یزعنون بن سرام سلسلہ الوجود اللہ تعالی, وہ سلسلہ وجود کو ختم کرنے کا یقین رکھتے تھے اللہ پاک کی ذات پہ جا کے, اللہ پاک کی ذات پہ جا کے سلسلہ وجود کا ختم سمجھتے تھے. کیا مطلب سمجھو, یعنی خالق اللہ ہی کو سمجھتے تھے, کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. خالق اللہ ہی کو سمجھتے تھے, کسی اور کو نہیں سمجھا کرتے تھے. واجب الوجود بھی اللہ ہی کو سمجھتے تھے, کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. کما قال اللہ تعالی ولا انسان تمن خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ, جیسے کہ اس آیت میں موجود ہے, ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے, تو وہ کیا کہیں گے, ہمارے پیر بابا لات بابا عزا, نہیں نہیں کیا کہیں گے, لیقولن اللہ, کہ اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے مختصہ ہے. اب اس میں گویا کہ توحید کے وہ قائل تھے, واجب الوجود صرف ایک اللہ کو مانتے تھے, خالق بھی صرف اللہ کو مانتے تھے, اپنے معبودوں کو ان دو درجوں میں شریک نہیں مانتے تھے, ان دو درجوں میں شریک. تو دو درجوں میں کیا تھے, توحیدی, دو درجوں میں کیا تھی, وہ آگے بات آئے گی. اگلا جو تیسرا درجہ آ رہا ہے, اس میں بھی آدھے درجے میں وہ توحید کو مانتے تھے, آدھے درجے میں توحید کو مانتے تھے. بہرحال یہاں اس عبارت میں دو درجے آ رہی ہیں, دو درجوں میں توحید کو مانتے تھے. آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں وما اغناہم ذالک عن الاشراک باللہ, دو درجوں کی توحید نے انہیں مشرک ہونے سے کوئی فائدہ نہ دیا. سمجھے؟ یہ دو درجوں کی توحید ان کو موحد بنا لیتی؟ نہیں، وہ پکے کے پکے مشرک ہی رہے. مرنے کے بعد مشرکوں والی سزا ان کے لیے. تو شرک سے یہ دو درجوں کی توحید بچا نہ سکی. تو معلوم ہوتا ہے چاروں درجوں کی توحید ضروری ہے. اگر کسی درجے میں توحید نہیں ہے، شرک آ گیا، تو باقی درجوں کی توحید بھی فائدہ نہیں دیتی. یہ بدور بازگاہ صفحہ 126. اگلی بات سمجھو، چونکہ مسئلہ ہم نے واضح کرنا ہے یہی توحید کا مسئلہ، الہ لا الہ الا اللہ. اگلی بات سمجھو، جب تک انسان، دور جاہلیت کے لوگ جن کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کو بھیجا اور جن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، جو قرآن کے پہلے مخاطب تھے، ابتدائی مخاطب، جن کے اندر پیارے پیغمبر نے آ کے توحید کی محنت کی، ان کے حالات کا جاننا بھی توحید کے سمجھنے میں ضروری ہے. جن لوگوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توحید کی محنت کی، توحید کا مسئلہ جن کو آ کے سمجھایا، جن میں اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے ابتدائی طور پہ ان کو مخاطب بنایا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے حالات کا بھی جاننا ضروری ہے. اس کے لیے بھی ماخذ دیکھیے، وہ بھی عبارت ہے شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ سے. شاہ صاحب لکھتے ہیں، ان کنت ترید النظر، ان کنت ترید النظر فی معانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معانی کو صحیح طور پہ نظر و فکر کر کے سمجھنا چاہتا ہے، تو فتحقق اولاً حال الامین الذین بعث فیہم، تو سب سے پہلے ضروری ہے حال الامین، ان امیوں کے حالات کی تحقیق کرنا. کون سے امی؟ الذین بعث فیہم، وہ امیین جن کے اندر پیارے پیغمبر بھیجے گئے، جن کے اندر پیارے پیغمبر کو نبی بنا کے اللہ پاک نے بھیجا، ان امیین کے حالات کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. الذین بعث فیہم التی ہی مادت شریعتی، وہ جو پیارے پیغمبر کی شریعت کا مادہ ہیں. حجت اللہ البالغہ صفحہ 271 جلد 1 یا صفحہ 124 جلد 1. جو اولین مخاطب تھے شریعت محمدیہ کے، شریعت مصطفیہ کے، توحید کے، قرآن کے، شریعت کو پورا سمجھنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان امیین کے حالات کو بھی سمجھنا. اب بات آ گئی احوال جاہلیت کی، اب اس سے سمجھ کے ہم آگے چلیں گے. تو احوال جاہلیت کی دو قسمیں ہیں. جاہلیت کے حالات، دور جاہلیت میں جو مشرکین تھے ان کے جو مختلف حالات تھے، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کا ہم نام رکھا کرتے ہیں وفقیات، دوسرے کا نام خلافیات. جاہلیت کے حالات کی دو قسمیں، ایک وفقیات، دوسرے خلافیات. وفقیات یعنی جاہلیت کے وہ عقائد اور وہ اعمال جو شریعت اسلامیہ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. سمجھے؟ وفقیات جاہلیت کے وہ حالات جو شریعت مصطفیہ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، موافق ہیں، یہ ہیں وفقیات جاہلیت. وفقیات جاہلیت، جاہلیت کے وہ عقائد، وہ اعمال جو شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں. دوسرا ہے خلافیات جاہلیت، جاہلیت کے لوگوں کے عقائد اور اعمال وہ جو شریعت اسلامیہ کے مقابل ہیں، جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتی ہیں، خلافیات جاہلیت۔ دور جاہلیت کے حالات کی دو قسمیں، ایک وفقیات، دوسرے خلافیات۔ اب وفقیات کو پہلے ہم لیں گے، وفقیات یہ پہلی بات آئے گی، وفقیات جاہلیت۔ اور وفقیات میں پھر دو قسمیں ہیں، وفقیات میں ایک ہے وفقیات جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، دوسرے وفقیات جن کا تعلق اعمال کے ساتھ۔ سمجھے، وفقیات میں ایک وفقیات جن کا تعلق عقائد کے ساتھ، دوسرے وفقیات جن کا تعلق اعمال کے ساتھ، یعنی ان کے وہ عقیدے جو شریعت اسلام کے مطابق تھے، اور ان کے وہ اعمال جو شریعت اسلامیہ کے مطابق تھے۔ جب یہ سارے مطابق آ جائیں گے نا، مطابق آنے کے بعد پھر آگے جا کے ہم بات چھیڑیں گے کہ یہ دور جاہلیت والے کمال ہیں، ان کے عقیدے بھی اسلام سے ملتے ہیں، ان کے اعمال بھی اسلام سے ملتے ہیں، تو پھر اختلاف کیا تھا؟ تو پھر اختلاف، وہ پھر آگے آئے گا خلافیات، پھر آگے کیا آئے گا۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے، ہر مسئلہ کے لیے یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اصل اختلاف کیا ہے۔ اور آج کل سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، جو باطل ٹولے جتنے ہیں وہ کبھی بھی اصل اختلاف نہیں بتائیں گے، کیونکہ اصل اختلاف سامنے آ جائے تو پھر ان کی کوئی دلیل نہیں چل سکتی، وہ پھنس جاتی ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے ہمارا عقیدہ باطل جیسا کیسا ہے، گول مول عقیدہ بتاؤ، گول مول دلیلیں فٹ کرتے جاؤ، کام بناتے جاؤ، روٹی کھاتے جاؤ۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اصل اختلاف کو طے کیا جائے کہ اصل اختلاف ہے کیا۔ اسی طرح اب ہم نے یہاں پر مشرقین جتنے گزرے ہیں، خصوصاً مشرقین مکہ، ان کا ہمارے پیارے پیغمبر کے ساتھ اختلاف کیا تھا، وہاں اختلاف کی بات آئے گی، پھر لا الہ الا اللہ کی بات آئے گی۔ تو پہلے ہیں وہ چیزیں جو ان کے وفقیات ہیں، وفقیات جاہلیت میں۔ اب آپ سن چکے ہیں، پہلا درجہ توحید کا وہ مانتے تھے، دوسرا درجہ مانتے تھے، تیسرے درجے میں اب بات چل رہی ہے۔ تو اب ہم لائیں گے پہلے عقائد، ان کے وہ عقائد جو عقائد اسلام کے مطابق تھے، جو عقائد اسلام کے مطابق تھے۔ آئیے، اس وفقیات میں پہلا باب ہے عقائد کا، ہم نے بتانا ہے ان کے وہ عقیدے جو اسلام کے مطابق تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ایک عنوان ہے، اس عنوان کو پہلے سامنے رکھو، اس عنوان کو سامنے رکھو کہ مشرقین مکہ مذہبی لوگ تھے۔ پہلا عنوان، یہ بات اس لیے چھیڑ رہی ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے وہ جی چھوڑو مشرق، وہ مشرق سن، بے دین سن، انہوں نے دین ہی کوئی نہیں سی۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ دیندار تھے، ساڈے اج کل دے لوکاں وانگو نہیں سن۔ پہلا عنوان، مشرقین مشرق تھے پر اپنا ایک دین رکھتے تھے، دین، اس دین پہ جانیں قربان کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، وہ کوئی بے دین لوگ نہیں تھے۔ اے پرویز دی پارٹی نہیں سی، وہ سمجھے، یہ انہاں تو بھی گیا گزرا ہے نا، وہ اس سے جیسے بھی تھے کچھ اچھے تھے۔ مشرقین مکہ وہ کیا تھے؟ مذہبی لوگ تھے، دین والے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے آئیے قرآن پاک کی آیت سے ماخذ لیجئے، سورۃ کافرون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لکم دینکم، لکم دینکم ولی دینی، لکم دینوں قوم۔ مشرکو، تمہارے لیے تمہارا دین، تو ان کا کوئی دین تھا نا، بے دین نہیں تھے. سمجھے، لکم دینکم ولیا دینی، میرے لیے میرا دین، میرے لیے دینی، دینی میرا دین. سورۃ الکافرون. یہاں پہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، سما دینہم دینن، سما دینہم دینن لأنہم اعتقدوہ. اللہ پاک نے ان کے دین کو دین قرار دیا، ان کے دین کو دین قرار دیا. کیوں جی؟ لأنہم اعتقدوہ، کیونکہ وہ اپنے دین کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے. وَتَوَلَّوْهُ، وَتَوَلَّوْهُ، اپنے دین کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، اپنے دین سے محبت رکھنے والے تھے. وہ سمجھے، بے دین نہیں تھے، دیندار تھے، دین والا عقیدہ تھا، دین کے متولی ذمہ دار بنتے تھے. تفسیر قرطبی صفحہ 229 جلد نمبر 20. دوسرا ماخذ جی، قرآن پاک کی آیت ہے، ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، سورۃ الصاد، سورۃ الصاد، ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، سورۃ الصاد پارا 23 آیت نمبر 7، ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ. توحید کا مسئلہ سناتے تھے نا پیارے پیغمبر، تو وہ کہتے تھے یہ جو توحید تو سنا رہا ہے کسی اور دین میں تو یہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نے کہاں سے یہ توحید کا مسئلہ نکال لیا. ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، اور دوسری کوئی ملت ایسی نہیں جس ملت میں یہ تیرے والا توحید کا مسئلہ ہو. اگر یہ توحید کا مسئلہ سچا ہوتا تو اور ملتوں میں بھی ہوتا، اور دینوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا نا، لیکن ہمارے دین میں تو یہ مسئلہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب یہاں ملت آخرہ، اس ملت آخرہ سے مراد کیا ہے؟ انہی قریشیوں کا دین، مشرکین مکہ کا دین، مشرکین مکہ کی ملت. چنانچہ فام سلف آپ کے پاس لکھا ہے، ہم مجاہدین کالا ملت قریش. مجاہد یہ تابعی ہے، تفسیروں میں اس کے بڑے اقوال آتی ہیں، مفسرین میں بہت بڑا امام مانا جاتا ہے. حضرت مجاہد فرماتی ہیں ملت آخرہ سے مراد کیا ہے؟ ملت قریش. تو قریش کی ملت، قریش کا دین تھا نا، قریش کا دین تھا، قریشی دین والے تھے. ان کا تادا تھا، یہ بھی تابعی ہے، کالا اے فی دین نا ہاذا، اے فی دین نا ہاذا، یہ جو ہمارا دین ہے، قریشیوں کا جو دین ہے، اسے کیا کہا گیا؟ ملت آخرہ. تو معلوم ہوا کہ وہ دین کو مانتے تھے، دیندار تھے. یہ تفسیر ابن جریر صفحہ 127 جلد نمبر 23، جلد نمبر 23، ملت قریش، قریش کا دین تھا، مشرکین مکہ کا دین تھا. اسی پر آگے آپ کے پاس لکھا ہے ابو طالب کی وفات کا واقعہ، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، ابو طالب کی وفات کا واقعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ابو طالب کے پاس، تو رسول پاک نے دیکھا کہ ابو جہل، عبداللہ ابن ابی امیہ، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دو بڑے سرغنے قریش کے، یہ بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس. ابو طالب کا موت کا وقت تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ابو طالب کو کیا فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ. لا الہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کو مان لے، لا الہ، قل لا الہ، قل لا الہ، اقرار کر لے، عقیدہ بنا لے، لا الہ، سمجھو، قل اے اعتقد، اقرار نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ پڑھو لو پڑھو، نہیں، عقیدہ رکھو، اقرار کرو، عقیدہ رکھو لا الہ الا اللہ کا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا، حجت پیش کر سکوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، پاس ہی بیٹھا تھا ابو جہل بھی، عبداللہ ابن ابی امیہ بھی، وہ کیا کہتے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب، خیال کرنا اپنے باپ کی ملت، اپنے باپ کی، عبد المطلب کی ملت، عبد المطلب کے دین، باپ کے دین سے ہٹ نہ جانا۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، اب مطلب کا دین تھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی ہیں، مان مان مان، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، باپ دادے کا دین نہ چھوڑنا، باپ دادے کا دین نہ چھوڑنا، باپ دادے کا دین نہ چھوڑنا، یوں ہی تذکرہ ہوتا رہا۔ اخیر پھر ابو طالب نے کیا کہا، وہاں بخاری شریف میں لفظ ہے، کالا ابو طالب آخر ما کلمہم، آخری کلام جو ابو طالب نے کی، آخری بات جو ابو طالب نے کی، جس پہ جا کے مر گیا پھر، وہ کیا تھی، اللہ ملت عبد المطلب، اللہ ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کا دین میں چھوڑ سکتا کوئی نہیں، وابا ان یقولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگا اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بخاری شریف صفحہ 702 جلد نمبر 2، صفحہ 702 جلد نمبر 2۔ اب یہ بخاری شریف ہے، بتا رہی ہے ابو طالب کفر پہ مر گیا، اور آخری وقت کیا کہتا ہے، اپنے باپ کے دین، تو معلوم ہوتا ہے قریشی دین کو مانتے تھے، قریشی دین والے تھے، ملت والے تھے، بے دین لوگ نہیں تھے۔ اچھا جی، 15 منٹ کے لیے وقفہ کر لیں، پانی تھوڑا جا پڑے پا، بسم اللہ۔